59 zł, a w 24 ratach tylko 159 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 maja, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jego dorobek to bezcenne źródło artystycznych wrażeń, które pozostanie z nami na zawsze. W Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Jana A.P. Kaczmarka. Chcą przegrupować siły, tak propozycje rozejmu ze strony Putina komentują ukraińskie władze i wojsko. Prace z reportażu, literatury dziecięcej i fantastyki reprezentują polskich twórców na Festiwalu Świat Książki w Pradze. Rodzina, przyjaciele, miłośnicy muzyki i przedstawiciele świata kultury pożegnali dziś w Krakowie Jana A.P. Kaczmarka. Twórca muzyki filmowej i teatralnej został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego. Żona artysty, Aleksandra Twardowska-Kaczmarek, mówiła, że jest wdzięczna za życie u jego boku. Jan nie zostawił mi swojego tekstu na koniec. Jego jestem i imię nieba zapisało się w moim sercu na zawsze. Powtórzę za tobą. Love is the only way. Miłość jest jedyną drogą. Śmierć Jana A.P. Kaczmarka jest dotkliwą stratą dla polskiej kultury, ale dorobek, jaki pozostawił, będzie z nami na zawsze, powiedziała minister kultury Hanna Wróblewska. Był artystą o niespotykanej kulturze osobistej, rozległej wiedzy i bogatym doświadczeniu, którymi szczodrze się z nami dzielił. Jego muzyka, pełna emocji i głębi, towarzyszyła nam w wielu ważnych chwilach. Dorobek, jaki pozostawił po sobie, to bezcenne źródło artystycznych wrażeń, które będzie z nami już na zawsze. A.P. Kaczmarek skomponował muzykę do ponad 70 filmów i spektakli teatralnych. W 2005 roku za muzykę do filmu Marzyciel otrzymał Oscara. Zmarł we wtorek w wieku 71 lat. Trwają zacięte walki na północy obwodu charkowskiego. Ukraińska armia próbuje tam kontratakować. Rosjanie zajęli co prawda część przygranicznego Wowczańska, ale są tam skutecznie powstrzymywani przez ukraińskich obrońców. Ukraiński sztab generalny przekazał, że oddziały szturmowe rozpoczęły próby wyparcia wroga z zajętych przez niego pozycji. Na wschodzie obwodu charkowskiego w kierunku Kupiańska i w Donbasie Rosjanie odnieśli ostatniej doby niewielkie sukcesy. Przesunęli się o niemal kilometr w rejonie Kliszczyjówki. Tymczasem nad Dnieprem negatywnie zareagowano na pojawiające się spekulacje co do gotowości Rosji do negocjacji. Ukraińskie władze, ale też zdecydowana większość ekspertów jest zdania, że Kreml chciałby wykorzystać zawieszenie broni do przegrupowania swoich sił i odbudowania potencjału wojskowego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Długoterminowe dozbrojenie Europy jest niezbędne do pokonania rosyjskich ambicji imperialnych, powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Guardian szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski przypomniał, że Polska wydaje na obronność 4% PKB i inne kraje muszą nadrobić zaległości. Rosja wydaje na zbrojenia 40% PKB. Tymczasem Europa nie tylko się rozbroiła, ale też zamknęła swój przemysł uzbrojeniowy, powiedział szef polskiego MSZ-u. Radosław Sikorski sceptycznie odniósł się do rosyjskich gruźb użycia broni nuklearnej, mówiąc: Amerykanie powiedzieli Rosjanom, że w takim wypadku we wszystkie rosyjskie pozycje w Ukrainie uderzą bronią konwencjonalną i je zniszczą. Polski reportaż, literatura dziecięca i fantastyka. Tych pozycji nie brakuje na Festiwalu Świat Książki w Pradze. Największe, połączone z targami, wydarzenie literackie w Czechach potrwa do jutra. Dla czeskich czytelników Świat Książki stanowi okazję do spotkania z ich ulubionymi polskimi autorami. Lucja Zakopalowa z Instytutu Polskiego w Pradze powiedziała mi, że preferencje Czechów dotyczące polskiej literatury pozostają od długiego czasu niezmienne. Jeśli jak już coś poznają i lubią, to zazwyczaj zostają wierni temu gatunkowi. Na pewno polski reportaż cały czas jest bardzo popularny. Literatura dziecięca z Polski cały czas jest popularna i u wydawców tutaj można ją widać na prawie wszystkich stoiskach, ale też jest zainteresowanie oczywiście powieściami. Trochę tej fantastyki, ale takiej z tej górnej półki. Z czytelnikami spotykają się na świecie książki w Pradze polscy pisarze. W tym roku to autor popularnych nad Wełtawą reportaży Mariusz Szczygieł, a także autor przetłumaczonej na język czeski baśni o wężowym sercu Radek Rak. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. My zapraszamy jutro na Myśliwiecką, na Dzień Mamy, Taty i Dziecka. Ogród Trójki rozkwitnie i zapełni się warsztatami artystycznymi, zabawami literackimi i grami. Będzie ostry dyżur literacki, czytanie książek, które mają moc, warsztaty psychologiczno-plastyczne, detektywistyczna gra z kocim pazurem i wiele, wiele innych atrakcji. Oficjalne powitanie o 11:00. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl.

Start na start. Razem z grupą The Jam. Raz jeszcze witamy się w nowej audycji na antenie Trójki. Nowej i starej, bo od początku kwietnia słyszeliśmy się już kilka razy, ale przede wszystkim przecież to sobotnie popołudniowe pasmo muzyczne w programie trzecim ma swoje bardzo określone i zacne tradycje. Tym milej mi poinformować, że od dziś będziemy spotykać się co sobotę od 16 w Tygodniku Muzycznym, magazynie, który będzie swoistym raportem z rynku muzycznego, przeglądem ważnych premier, wydarzeń, ale także rocznic mniej lub bardziej okrągłych. Będziemy w Tygodniku Muzycznym mówić o nowych albumach i singlach, ale także sięgać do klasyki i dawać kontekst temu, co dzieje się w muzyce tu i teraz. A co dziś? Posłuchamy nowej muzyki, między innymi zespołu Jantar, Klairo czy Dari ze Śląska. Rocznicowo wrócimy do kilku gigantów. Wypuścimy się też między innymi do Francji, Portugalii, a nawet Brazylii. Czeka nas też dłuższa wizyta w Londynie, skąd przywiozłem wrażenia i relacje z koncertu Fabiany Palladino, a także jak to z Londynu, dużo muzycznych inspiracji. To wszystko i wiele więcej do 19 w Trójce, a zatem zapraszam na Tygodnik Muzyczny i grajmy! Spokojnie, to nie Liverpool w roku 1965, to Nowy Jork w 2024. Grupa The Lemon Twigs, A Dream Is All We Know i Church Bells. Trzy tygodnie od wydania tego albumu jestem wciąż w nim szczerze zakochany. I szczególnie w tej piosence, w której bracia Diadario fenomenalnie streścili styl pisania piosenek Johna Lennona na wysokości płyty mniej więcej Rubber Soul. Zdaję sobie sprawę z wagi tego porównania, ale będę przy nim trwał. Mówiłem tuż po premierze tego albumu, że on będzie z nami długo i nie wycofuję się z tych słów. Jedna z najlepszych jak dotąd premier albumowych 2024 roku. A Dream Is All We Know. Przypominam tytuł płyty The Lemon Twigs. To zespół. A skoro już przy premierach jesteśmy, to mamy dziś ich kilka i tak sobie myślę, że zaczniemy od Come Rap Polu. Wow, ale to poszło. Nie myślałem, że to wyjdzie poza odwozk. A tu się mano Polsko, jadę wam opowiadać, jak się poznałem z Olgą. Co? Mandarynki? Nie wierzę, z klipem pomaga Red Bull. Serio, mandarynki, gram je na openerze i po dwa lata z rzędu. W trasie parę weekendów, wiem, że to mało, ale i tak jest okej. Urbek bierze trochę sprzętu, sobota rano, śmigamy w drogę. żeby szybciej nam minęła? Mamy grę, która jeszcze nazwy nie ma. Nazwy firm czytamy na banerach i zgadujemy branżę i imię właściciela. Na przykład Darwet, weterynarz Darek, to było łatwe. Albo nie wiem, Jacbet, czyli pewnie Jacek kupił sobie betoniarkę. Hej, wiesz co to cud? Jak firma budowlana nie ma w nazwie bud. Jak drukarnia nie ma w nazwie druk. Albo print, zawsze jedno z dwóch. Jestem mega fanem skrótowców. Nową płytę nazwę po prostu Kam Rap Pol wnioskuj. Kamil rapuje po polsku. Jestem mega fanem skrótowców. Nową płytę nazwę po prostu Kam Rap Pol wnioskuj. Kamil rapuje po polsku. Czasem gramy w nazwopole. Liczymy nazwy, które pol mają w sobie. Wiesz, pol med, czy tam pol gras. Tak, liczymy pole, jakiś Pitagoras. Ostatnio to ich było z 300. Co do nazwopoli, to muszę się przyznać. Jak byłem mały gamoń, lat miałem kilka. Myślałem, że Neapol to jakaś polska firma. A póki nie znałem historii, myślałem, że Pol Pot to nazwa siłowni. Chcesz w nazwach być dobry? No to siadaj, mam przewodnik. Jest Jar, szef ma na imię Jarek. Jak Mar, to trudniej, Marcin lub Marek. Jak Art, tu to nie ma żartów. Czy to sztuka po angielsku, czy po polsku Artur? Hej, wiesz co to cud? Jak firma budowlana nie ma w nazwie bud. Jak drukarnia nie ma w nazwie druk. Albo print, zawsze jedno z dwóch. Jestem mega fanem skrótowców. Nową płytę nazwę po prostu Kam Rap Pol wnioskuj. Kamil rapuje po polsku. Jestem mega fanem skrótowców. Nową płytę nazwę po prostu Kam Rap Pol wnioskuj. Kamil rapuje po polsku. Jaki ja mam plan na biznes? Robię płytę z planami na biznes. Wiem, nie idę na łatwiznę, bo może pójdą dwa, ty się nie martw, coś wymyślę. Nie będę spał po nocach, będę kombinował, by przychody nie malały. Będziemy spali na pieniądzach, oby nie chrapały. Nowość z wczorajszych premier. Kamil Piwot, długo oczekiwany album Kam Rap Pol. Myślę, że w dużej mierze koncept tego albumu już wyjaśniony w tym właśnie pierwszym utworze. Kam Rap Pol intro. To nie wiem, skoro Kamil ma Kam Rap Pol, to ja mam chyba Kub Rat Pol, skoro prowadzę audycję w polskim radiu i mogę w niej powiedzieć o tej płycie, a jest o czym powiedzieć. Płyta wyczekiwana, 7 lat od debiutu, od płyty Tato Hemingway. I cóż, no sporo czasu, ale może żeby napisać naprawdę głęboko przemyślane teksty, jeszcze po drodze ogarniać tak zwane żyćko, to tego czasu rzeczywiście potrzeba. Sporo fragmentów z tej płyty jest już dość dobrze znanych słuchaczom i słuchaczkom programu trzeciego. Drewkam, Kam Włos, Kam Kar od wielu tygodni na całodziennej rotacji w Trójce. Dostaliśmy więc 5 kolejnych utworów, bo cały album to właściwie taka rozszerzona epka, może kiedyś powiedzielibyśmy mini album. 8 utworów, 24 minuty, ale wysoki potencjał tak zwanego repeatu, czyli odtwarzania tej płyty w zapętleniu i odkrywania tam kolejnych warstw poukrywanych w grach słownych, w których specjalizuje się autor, czyli Kamil Piwot. Jak to zwykle u niego codzienność, zmysł obserwacji i właśnie zamiłowanie do tych gierek słownych ubrane w pewien koncept. Tego konceptu wyjaśniać nie będę, bo wybrzmiał dość dobrze z tego pierwszego utworu i też z kolejnych fragmentów myślę, że będzie sobie go można odczytać. Każdy utwór jest o czymś. Te zmyślone działalności gospodarcze ukryte pod skrótowcami są oczywiście pewną metaforą i po prostu wehikułem do szerszego komentarza Kamila na temat świata, a że Kamil na ten świat patrzy z bardzo osobnej swojej perspektywy i robi to bardzo wnikliwie, to jest się w co wsłuchiwać. A jednocześnie jest to wszystko bardzo lekkie, bardzo sympatycznie wyprodukowane, oparte na takich klasycznych soulowo-funkowych samplach, bo tutaj mówimy o dziele duetu Kamil Piwot i Urbek, który jest w całości odpowiedzialny za muzykę. Wychodzi z tego coś, co nazwałbym wholesome rap, taki pozytywny, optymistyczny, mądry rap, chyba dla każdego. Zaproponuję jeszcze dwa fragmenty. Teraz przed nami chyba jeden z bardziej komediowych. Masło Plastr. Ej, wiesz co mi w głowie siedzi? Kiedy zamiast spać się kręcę znów, myślę, po co są worki na śmieci? O zapachu, nie wiem, bzu. Myślę, po co te naklejki? W aucie jedzie mały Franek, ta. Chciałem się z tobą zderzyć, ale masz naklejkę, to zmieniam zdanie. Czasem myślę o keczupie, bo go lubię, ale nie w saszetkach. Po co robią je tak malutkie, że mi na trzy frytki starcza jedna? Wiem, dziwna jazda. Tyle myśleć o zbędnych wynalazkach, ty, ale robią tyle tego dałatajstwa, a wciąż nie ma masła w plastrach. Po co wam loty na Marsa? Na Marsa, na Marsa? Chcecie wybudować tam miasta? Tam miasta, tam miasta? To wymysły na maksa, jak pizza hawajska. Zamiast miasta w gwiazdach, nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach, ej. Producenci masła, nastał czas na masło w plastrach. Mam pomysł na nazwę i mogę pomóc wam z hasłem. Masłoplast i bułka z masłem to bułka z masłem. Co, reklama gotowa? A moja dola za ubranie tego w słowa? Stora, skoro masło to wasz towar, to nam musicie grubo posmarować. Ej, a ja dzień za dniem mam spokojny sen. Kiedy światło gaśnie, wiesz, moje życie jest jak dżem. Wszystko idzie jak po maśle. Sama prawda, nie przesadzam. Farta mam jak mało który. Cała banda ze mną siada i co? Oglądamy masko nury. Czemu wam o tym gadam? Bo to frajda, takie bzdury. Jak mi w życiu coś wypada, to i tak masłem do góry. Po co wam loty na Marsa? Na Marsa, na Marsa? Chcecie wybudować tam miasta? Tam miasta, tam miasta? To wymysły na maksa, jak pizza hawajska. Zamiast miasta w gwiazdach, nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach, ej. Producenci masła, nastał czas na masło w plastrach. Masło Plastr, Kamil Piwot z albumu Cam Rap Pol, płyty, która ukazała się wczoraj. Płyty, na której jest 8 utworów, te 3, które były już znane, na razie są dla mnie troszkę w cieniu tych, które poznałem wczoraj, tej całej drugiej strony tego albumu. Ona na razie mi się wydaje, no może nie jakoś znacznie lepsza, ale po prostu znajduje więcej frajdy, więcej przyjemności w przekopywaniu się przez te utwory. Ten numer, który przed chwilą wybrzmiał, no to znakomity dowód na to, jak nafaszerowane są te linijki drugimi, trzecimi znaczeniami, skojarzeniami, jak to ujął kiedyś trener już świętej pamięci Wojciech Łazarek, napakowane jak kabanos, więc za pierwszym razem nie sposób chyba wszystkiego tam odkodować, odczytać, no ale od czego jest instytucja przycisku repeat, możliwość powtórzenia tych utworów. Ja od wczoraj już tę płytę przesłuchałem ładnych kilka razy i na pewno przede mną kolejne. I zaproponuję jeszcze jeden fragment, to będzie zamknięcie tej płyty, nostalgiczne zamknięcie nie tylko albumu Cam Rap Pol i tego konceptu small biznesowego, ale też, tak myślę, domknięcie klamry otwartej w utworze otwierającym poprzedni album Kamila, czyli płytę Tato Hemingway, czyli chyba najbardziej znany jego utwór, utwór Mandarynki. Myślę, że jeżeli ktoś Mandarynki słyszał, a jak rapował Kamil w Cam Rap Pol intro, grał ten numer 2 razy na openerze, więc może parę osób słyszało, to myślę, że tutaj ta klamra się bardzo ładnie domknie. Kamil Piwot i U Olgi. Jestem fanem małych sklepików, tych ponazywanych od imion właścicieli. Kojarzysz takie, jest ich bez liku. Na bank coś kupowałeś, u Basi czy u Eli. I to zawsze tak wygląda. Na półkach miszmasz i mydło, i mąka. A jak spytasz, to pani Iwonka znajdzie, nie wiem, piłeczki do ping-ponga. Graliśmy całe lato, potem pod sklepem staliśmy z oranżadą. Wtedy nikt nie czytał składu, był tam cały Mendelejew, no może oprócz Radu. Żart, choć kto by tam wybrzydzał, i czytaliśmy skład, jak wychodził skarb kibica. Skarb, dziś ta nazwa trochę śmieszy, bo znam cenniejsze rzeczy. Jak mi nie wypalą łuki, jeśli stół się rozleci, a szamponu nikt nie kupi, otworzymy sobie sklepik i nazwiemy go Wolgi. I nazwiemy go Wolgi. I nazwiemy go Wolgi. U Kamila jakoś głupio brzmi. Ja wezmę pierwszą zmianę, lubię ten klimat sklepów nad ranem. Pieczywo niepowykładane czeka w skrzynkach, bo panie piją kawę. Ja tym się zajmę w naszym sklepie, pieczywo z dzieciakami ogarnę na spółę. Znam się na tym, mam numer o chlebie, a dzieciaki ciągle o coś męczą bułę. Nie chcę liczyć pieniędzy, w księgowości nigdy nie będę dobry. Choć się staram, to niestety zawsze kasa myli mi się z Norbi. Ty o cukierkach nie zapomnij, musimy mieć pod ladą na wszelki wypadek. A kiedyś dzwonek zadzwoni, one wpadną, powiedzą: cześć babcia, cześć dziadek. Jak mi nie wypalą łuki, jeśli stół się rozleci, a szamponu nikt nie kupi, otworzymy sobie sklepik i nazwiemy go Wolgi. I nazwiemy go Wolgi. Nazwiemy go Wolgi. U Kamila jakoś głupio brzmi. Jak mi nie wypalą łuki, jeśli stół się rozleci, a szamponu nikt nie kupi, otworzymy sobie sklepik i nazwiemy go Wolgi. I nazwiemy go u Olgi. I nazwiemy go Wolgi. U Kamila mi jakoś głupio brzmi. Wzruszyłem się, ale chyba i państwo w polskich domach, jak swego czasu rzekł klasyk, i bardzo mi to do tego momentu pasuje. I mam nadzieję, że też nie jestem jedyną osobą, która przy pierwszym przesłuchaniu tego utworu zaśmiała się na głos przy linijce o Kasie i Norbim. Taka to jest płyta i wzruszająca, i zabawna często w tym samym momencie. U Olgi to jest ostatni utwór zamykający album Kamra Pol, drugi album wydany przez duet Kamil Piwot i Urb. Myślę, że do tej płyty będę wracał nie tylko ja, a też inni autorzy, i muzyka Piwota będzie też obecna cały czas na antenie Trójki, bo to po prostu bardzo, bardzo dobra rzecz. Zabieram państwa teraz na pomost, bo następna artystka chyba nie jeden raz ciepło wypowiadała się na temat Kamila Piwota w rozmowach, i tak się składa, że wczoraj również wydała swoją także drugą płytę. Mówię o Darii ze Śląska, bo to właśnie wczoraj ukazał się album Na południu bez zmian. Nie lubi fikcji, ale nie odpuści Gwiezdnych Wojen. Rzuca pięknym okiem, film to pretekst. Wariują zmysły, dzięki tobie tutaj stoję. Jestem Luke jak Skywalker, podzielę się świetnym mieczem. Cały świat jest wbity w metę, a ja w ciebie. Wziąłem cię przed ołtarz, da ty grawer na obrączkach. W oczach widzę to samo jak w 2001. Sprawa jest prosta, baby, kocham twój posmak. Piękny wachlarz doznań, ale przed nami następny level. Lubię być panem z okienka, koperta znaczek poczta. Jak będzie trzeba tabletę, znajdę paliwo, bebe. Sprawa jest prosta, serce staje przy tobie, Konstans. Ty robisz mnie, a ja ciebie, energia w eter. słodka chwila, wedel nie spelebryj tak jak Sousa. Idę za ciosem, morwa, skończymy na pierwszym wedel. Maluch czy Audi TT, wszędzie gdzie chwila dobra. Myśli coraz mniej, nasze ciała w unisono, niepotrzebny nam metronom. Dogadują się, jesteś moim Hanem Solo, a ja twoją tylko ona. Zawsze jest wow i nie muszę mieć ubranej mini. Kocham ten stan, kiedy myśli swe zamieniasz w czyny. Dobrze cię znam, ale lubię patrzeć jak mnie kminisz. Ty najlepiej mnie uziemiasz, bo jesteśmy z jednej gliny. Każdy z nas ma swoje górki i doliny. Z tobą się da, byłeś siłą, gdy nie miałam siły. Dobrze wiesz jak mi podnieść poziom endorfiny. Jesteś zawsze nie od święta, nasze spiny to nie spiny. Myśli coraz mniej, nasze ciała w unisono, niepotrzebny nam metronom. Dogadują się, jesteś moim Hanem Solo, a ja twoją Yoko Ono. Yoko Ono, Yoko, Yoko Ono. Na południu bez zmian, taki tytuł nosi nowy album Darii ze Śląska. Skoro bez zmian, to by oznaczało chyba, że jest przynajmniej dobrze, jeśli nie lepiej, skoro za poprzedni swój krążek autorka zgarnęła całkiem niedawno dwa Fryderyki, w tym za fonograficzny debiut roku. A zatem jest to szybkie pójście za ciosem. I myślę po takim pobieżnym przesłuchaniu, bo w końcu ta płyta ma ledwie 40 godzin może. Myślę, że fani chyba nie powinni być zawiedzeni tym materiałem. Myślę, że on powinien spełnić oczekiwania solidnego follow-upu, jak to się mówi, drugiego krążka, który często dla artystów jest trudny. Ale chyba Darii udało się wyjść obronną ręką z tego wyzwania. Unisono to utwór, który za nami, duet z młodym, oczywiście trochę nietypowy utwór jak na całość tej płyty, wyprodukowany przez Mulata, bardzo urodziwy soulowy beat i to jest fragment tej płyty, w którym ja się jakoś na razie najgłębiej, najprzyjemniej zanurzyłem, ale nie wykluczam, że to się jeszcze wydarzy w przypadku innych utworów na nowym albumie Darii ze Śląska. A teraz sięgniemy po nowy singiel Lawy Laru. Yeah. tygodnik muzyczny w programie trzecim Polskiego Radia na 24 minuty do godziny 17. Za nami Lava LaRue. Coraz trudniej o oryginalny pseudonim artystyczny, no bo mi się Lava LaRue, jak widzę tę nazwę, kojarzy trochę z Lana Del Rey, trochę z Lian La Havas, ale tak naprawdę Lava LaRue nazywa się Ava Laurel. Jest z Londynu i nagrywa zgoła inną muzykę niż dwie wymienione przed chwilą artystki. Muzykę, którą określa jako funkadelic Britpop, a więc no, zderzenie światów, zderzenie dwóch kontynentów wręcz. I coś w tym jest, a to jest nowy singiel. Singiel zatytułowany Love Bites. Nie mylić się z utworem grupy Def Leppard z lat 80. Singiel, który zapowiada pierwszą od 5 lat płytę Lava LaRue. Album Starface. Jeżeli komuś się podobało, to można w kalendarzu zaznaczyć datę 19 lipca. Coraz więcej wśród premier muzycznych propozycji do dodania na playlisty, które można zabrać na zbliżające się wielkimi krokami wakacje. Jedną z nich przysłali nam Grupa Sports i Gus Dapperton. Thank you for leaving, gdyby ktoś miał wątpliwość, jaki tytuł nosi ta piosenka. Współpraca dwóch bytów muzycznych, grupa Sports, pochodząca z Oklahomy i pochodzący z Nowego Jorku Gus Dapperton, specjalista od piosenek, w których na papierze nie dzieje się nic szczególnego, nie dzieje się w nich za wiele, ale mają w sobie pewien szczególny rodzaj melancholii, jednocześnie uniwersalnej chwytliwości. To sprawia, że z jakiegoś powodu jednak chce się do nich wracać, zwłaszcza kiedy na zewnątrz jest ciepło i kiedy zbliża się lato. Thank you for leaving ze Stanów, choć jazda fajowa, przefruwamy do Paryża. Tam nie jeden singiel, ale cały album, i to dwuczęściowy, opublikował już kilka tygodni temu, co odnotowałem, przyznaję to z ręką na sercu, z pewnym poślizgiem, bardzo lubiany przeze mnie i grany już w tym sobotnim popołudniowym paśmie w programie trzecim, duet Papoose. When the night takes its toll and the sun leaves you cold by the water in the wind, there's a hope that never ends. Losing my direction, I always hated driving alone. It hurts me, missing conversation to forget about the lines on the road. It hurts me, distracts me from your love. Look at me reeling. Tell me, have we lost the feeling? Look at me reeling. Tell me, have we lost the feeling? When the moon is almost gone and no bird Papoose, It Hurts Me, taki jest tytuł tego utworu. Piosenka pochodzi z płyty Resonate Augmented, która ukazała się już w kwietniu 2024 roku, strasznie dawno temu. Troszeczkę przysnąłem, ale cóż, tym lepsza jest teraz aura, by taką muzykę poznawać. Rzecz bardzo francuska, bo Francuzi kochają i całkiem nieźle czują czarną muzykę. Potrafią, jak wiemy doskonale, po chociażby Daft Punk czy Stardust przekuwać te inspiracje w rzeczy nowatorskie i wnoszące do muzyki coś nowego. Więc jest to granie podszyte funkiem, soulem, disco, ale jednocześnie są to po prostu bardzo przyjemnie otulające słuchacza easy listeningowe piosenki. Papoose, It Hurts Me, to za nami. Warto przyglądać się francuskiej scenie. Dzieje się na niej dużo dobrego. Dość powiedzieć, że moja ulubiona piosenka ubiegłego 2023 roku wyszła właśnie spod ręki francuskiego autora, a skoro znowu zbliża się lato, to z wielką przyjemnością się nią podzielę. Louis of Men i Empress of. dreams of you, my love, all the days, searching for you. Pamiętam to dobrze, to był pierwszy dzień wakacji 2023 roku, przedpołudnie i ta piosenka była wówczas premierą, usłyszałem ją po raz pierwszy i dosłownie po 30-40 sekundach byłem przekonany, że to muzyka, która w dużej mierze wypełni muzycznie moje zbliżające się 2-3 miesiące. I rzeczywiście tak było, ta piosenka towarzyszyła mi przez całe lato 2023 roku i kiedy przyszło do podsumowania muzycznego roku 2023, to stwierdziłem, że po prostu doskonalszego utworu w sensie takiej lekkości, zwiewności, a jednocześnie bardzo wysokiego poziomu wyrafinowania kompozycyjnego w roku ubiegłym nie słyszałem. Wydaje mi się, że te opinie byłbym skłonny podtrzymać. Louis of Men i Empress Of, a więc duet, nagranie nosi tytuł Highway, ono się na singlu ukazało w roku ubiegłym, ale na płycie Louis of Mena dopiero w roku tym, 2024, album Crystal Medium Blue. I teraz rozszyfrujmy bohaterów. Louis Pierre Simon Delhomme, 26-letni producent, kompozytor z Paryża. I on jest tutaj autorem tej kompozycji. On jest jej w pewnym sensie właścicielem, a gościnnie, ale jakże przepięknie zaśpiewała tutaj niczym niemalże Nina Persson na najlepszych utworach grupy The Cardigans przed laty. Lorelai Rodriguez, czyli Empress Of, pochodząca z Kalifornii, ale mająca korzenie nie tylko amerykańskie, ale również hondurańskie, wokalistka, kompozytorka i producentka, która swoją drogą kilka tygodni temu wydała album numer 4 w swojej dyskografii, płyta, po którą już miałem przyjemność sięgać w trójce For Your Consideration, też jeden z wyróżniających się popowych albumów 2024 roku. I dobra wiadomość z ostatnich dni, żeby nam się to wszystko ładnie spięło, jest taka, że Empress Of właśnie z tym materiałem, właśnie promując te piosenki, przyjedzie do Polski, zagra 18 listopada w Warszawie. I żeby troszeczkę przybliżyć kontekst tej artystki, która chyba jeszcze w Polsce nie jest jakoś świetnie znana, to zaproponuję teraz dwa utwory. Jeden będzie pochodził z jej właśnie ostatniej płyty, to będzie singlowy utwór Lorelai, chyba najbardziej przebojowa piosenka z tego materiału. Piosenka, która zresztą była pierwszym singlem pilotującym tę płytę, a później wrócimy na sam początek kariery wydawniczej Empress Of. To będzie rok 2015, a zatem rozpiętość prawie dekady. Będzie to słychać, bo to będzie utwór z zupełnie innego muzycznego świata, ale również bardzo interesujący, myślę, że kompozycyjnie jeden z jej najlepszych. Standard. Te dwa utwory na zakończenie pierwszej godziny tygodnika muzycznego i do usłyszenia po 17. Sweet, but there's too many scars. I wanna